जीवात्मा इसकी उत्पत्ति होती नहीं होती इसको लेकर के संशय होने से सिद्धांत कहता है कि न आत्मा अश्रुते, आत्मा का उत्पत्ति नहीं होती है कि वो अश्रुते ऐसे सुनाया नहीं गया। और ताभ्य श्रुतिभ्य नित्यत्वाच श्रुति कहती है आत्मा नित्य है। भाष्य में अस्ति आत्मा जीवाख्य शरीरेन्द्रिय पंजराध्यक्ष कर्मफल संबंधी, आत्मा अर्थात जीवात्मा, जीवाख्य आत्मा इति जीवात्मा, शरीरेन्द्रिय पंजरा अध्यक्ष, शरीर इंद्रिय इसका अध्यक्ष है मालिक, अर्थात शरीर इंद्रिय के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसका भोगकर्ता भोगता है। कर्मफल संबंधी, शरीर इंद्रिय के द्वारा कर्म करके जो फल होता है वो फल का भोग करता है, इसलिए कर्म फल संबंधी। स किं व्योमादिवत उत्पद्यते नवः, जैसे आकाश का सृष्टि का आरंभ में ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार की स जीव ये भी आकाश आदि के समान ब्रह्म से उत्पन्न होता है अथवा नहीं। स किं व्योमादिवत उत्पद्यते ब्रह्मणः आहोस्वित ब्रह्मवद एव न उत्पद्यते इति श्रुति विप्रतिपत्तेर विषयः। ब्रह्म से उत्पन्न होता है अथवा ब्रह्म की उत्पत्ति जैसे नहीं होती है, ये जीव का भी इस प्रकार की उत्पत्ति नहीं होती है, इति श्रुति विप्रतिपत्ते है। श्रुतियों में विरोध दिखने से विषय, विषय अर्थात संशय, ये संशय होता है, श्रुति में विरोध दिखता है इसलिए संशय हो गया। अगर श्रुति सब एक प्रकार की होते हैं, नहीं जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तो कोई संशय नहीं होता। ये श्रुति में कैसे विप्रतिपत्ति उसको दिखाते हैं। कासुचित श्रुतिषु अग्नि विस्फुलिंगादि निदर्शनैर जीवात्मन परम परस्मात् ब्रह्मण उत्पत्तिर आमनायते। परस्मात् ब्रह्मण है, ब्रह्मण अच्छा उत्पत्ति रामनायते। और कासुचित तु अविकृतस्य एव परस्य ब्रह्मणः कार्य प्रवेशेन जीव भावो विज्ञायते न च उत्पत्ति रामनायते इति। कासुचित श्रुतिषु कुछ श्रुतियों में जीव की उत्पत्ति कही गई है, जैसे अग्नि विस्फुलिंगादि निदर्शन, ये मुंडक मुंडक दो एक यथा सुदीप्ता पावकात विस्फुलिंगा प्रभवन्ते स्वरूपा तथा क्षरात विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्रैव च अपियन्ति तत्र चैवापियन्ति, उसमें फिर लीन हो जाते हैं। यथा सुदीप्ता पावकात विस्फुलिंगा, अच्छा जलता हुआ अग्नि से जैसे विस्फुलिंग निकलते हैं, इसी प्रकार विविधा प्रजा विविधा सौम्य भावा, भावा था जीवा, नाना प्रकार के जीव उसी आत्मा से उत्पन्न होते हैं। अग्नि विस्फुलिंगादि निदर्शन ही निदर्शन दृष्टांत, ये दृष्टांत दे करके जीवात्मनः परस्मात् ब्रह्मणः, जीवात्मनः षष्ठी जीवात्मा का परब्रह्म से उत्पत्ति रामनायते कहा गया। और कासुचित तु अविकृतस्य एव परस्य ब्रह्मण, कुछ श्रुति में अविकृत परब्रह्म जैसे तैतरीय में छांदोग्य में कार्य प्रवेशेन जीव भावो विज्ञायते न च उत्पत्ति, कार्य में प्रवेश किया जैसे तैतरीय में कहा गया तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तद ब्रह्म ये जीव का शरीर का सृष्टि करके उसमें बुद्धि में चिदाभास रूपेण प्रवेश कर गया। छांदोग्य में भी है अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो ये परब्रह्म अविकृत रूपेण ही प्रवेश किया, कोई विकार अर्थात भिन्न है इस प्रकार की नहीं। जीव भावो विज्ञायते, तो अविकृत के लिए तैतरीय और छांदोग्य ये दोनों में कहा गया न च उत्पत्ति रामनायत इति। तो यहाँ तक ये संशय हुआ। आगे टीका में तत्र प्राप्तम तावत् भाष्य में संशय यहाँ होने पर आगे पूर्व पक्ष कहता है तत्र प्राप्तम तावत् उत्पद्यते जीव इति, पूर्व पक्ष कहता है जीव उत्पद्यते इति प्राप्तम, कुतः सिद्धांत पूछता है क्यों तो पूर्व पक्ष कहता है प्रतिज्ञा अनुपरोधाद एव, प्रतिज्ञा किया गया है तो उत सौम्य तम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा। अगर जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से नहीं होगा तो फिर एक ब्रह्म का ज्ञान होने से जीवों का कैसे ज्ञान होगा, ये अगर भिन्न होंगे तो प्रतिज्ञा अनुपरोधाद एव, प्रतिज्ञा का उपरोधन न हो इसलिए जीवों की उत्पत्ति मानना पड़ेगा। एकस्मिन् विदिते सर्वमिदं विदितम् इति इयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रभवत्वे सति न उपरुध्येत, एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान होना ये जो प्रतिज्ञा है, ये सभी वस्तु जात जात तथा समूह वस्तु समूह सभी अगर ब्रह्म प्रभवत्वे, ब्रह्म प्रभव में बहुव्री है, ब्रह्म प्रभव प्रभव अर्थात उत्पत्ति कारण, तो सर्वस्य ब्रह्म प्रभवत्वम अर्थात सर्वम ब्रह्म प्रभवम, इस प्रकार की अगर होगा तभी प्रतिज्ञा न उपरुध्येत, न उपरुध्येत टीका में कहते हैं उपरोध बाध, सभी अगर ब्रह्म से उत्पन्न होंगे तभी प्रतिज्ञा का बाध नहीं होगा। और तत्वांतरत्वे तो जीवस्य प्रतिज्ञेयम् उपरुध्येत, जीव अगर तत्वांतर होगा ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होगा तो ये प्रतिज्ञा उपरुध्येत बाध्येत, ब्रह्म का ज्ञान होने से फिर जीव का ज्ञान नहीं हो पाएगा, प्रतिज्ञा का बाध हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष कहता है जीव की उत्पत्ति होती है। टीका में सिद्धांति इसका निराकरण करने का कहता है ननु अविकृतं ब्रह्म एव अत्र प्रविष्टं जीवो न तत्वांतरमिति प्रतिज्ञा सिद्धि है, अविकृत ब्रह्म ही यहाँ जीव रूपेण प्रवेश किया है। पूर्व पक्ष कहता है कि जीव ब्रह्म का विकार है, जन्म हुआ उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होगा तो विकार हो जाएगा, तो सिद्धांत कहता है कि अविकृत ब्रह्म अर्थात तो कोई विकार हुआ उत्पन्न हुआ ऐसे नहीं है, इसलिए न तत्वांतरम, तो तत्वांतर नहीं है तो न तत्वांतरम इति प्रतिज्ञा सिद्धि, प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी, कोई भिन्न पदार्थ नहीं है जीव, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान होने से जीव का भी सभी का भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जीव कोई ब्रह्म से तत्वांतर भिन्न पदार्थ नहीं है इति प्रतिज्ञा सिद्धि, प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी। तत्राह ऐसे सिद्धांति कहने से पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में न च अविकृत परमात्मा एव जीव इति शक्यते विज्ञातुम लक्षण भेदात, सिद्धांत कहते हैं अविकृत परमात्मा ही जीव बन गया, पूर्व पक्ष कहते हैं अविकृत परमात्मा जीव नहीं होगा, अविकृत परमात्मा एव जीव इति विज्ञातुम न शक्यते, नहीं कह सकते हैं, क्यों लक्षण भेदात, ब्रह्म और जीव का लक्षण भिन्न, इसलिए अविकृत ब्रह्म कैसे होगा ये जीव, लक्षण कैसे भेद हुआ दिखाते हैं, अपहत पापमत्वादि धर्म को ही परमात्मा तद विपरीत वो ही जीव, अपहत पापमा यो आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोक, इस प्रकार कहा गया, ये अपहत पापमत्वादि धर्म वाला हो गया परमात्मा, और तद विपरीत वो ही जीव, जीव अर्थात विनाशी, पूर्व पक्ष कहता है जीव विनाशी है, जन्म वाला है, पाप पुण्य से संश्लिष्ट है, इस प्रकार के धर्म वाला, और दूसरा चीज है कि विभागा च अस्य विकारत्व सिद्धि, ये जो जीव है वो विकार है, क्यों विभागात भेदात, जीव दूसरों से भिन्न होता है, और पहले ही सूत्रकार कह दें यावत विकारस्तु यावत विकारंतु विभागो लोकवत, जहाँ भेद आएगा वो विकार होगा, और जीव में जीवांतर से भेद है परमात्मा से भेद है तो होने से विकार विभागाच अस्य जीवस्य विकारत्व सिद्धि, इसलिए जीव तो विकार ही है। यावान ही आकाशादि प्रविभक्त च सर्वो विकारस तस्य च आकाशादेर उत्पत्ति ही समधिगता, यावान ही आकाशादि जितने सब आकाशादि है प्रविभक्त भिन्न पदार्थ स सर्वो विकार, जो भी भिन्न होगा वो विकार होगा, तस्य च तस्य विकारस्य च आकाशादेर उत्पत्ति ही समधिगता, आकाशादि विकार है उसकी उत्पत्ति ये कहा गया है, क्यों आकाश दूसरों से भिन्न है जो भी भिन्न होगा उसकी उत्पत्ति निश्चय होगा। आकाश आदि उत्पत्ति समाधिगता, जीवात्मा भी पुण्या पुण्य कर्मा सुख दुख युक्त प्रति शरीरम प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपंच उत्पत्ति अवसर उत्पत्तिर भवितुम अर्हति। जीवात्मा वो भी पुण्या पुण्य कर्म, तो पुण्यम च अपुण्यम च इति पुण्या पुण्य तो तम करोति इति, तो यहाँ पुण्या पुण्य कर्म बहुवचन हो गया, पूर्व पुण्य कर्मा ये तो एक वचन है, कर्मन प्रातिपदिक इसलिए एक वचन कर्मा हो गया पुण्या पुण्य कर्मा। और सुख दुख युक्त प्रति शरीरम प्रविभक्त, सुख दुख से युक्त होगा वो प्रति शरीर से, ये प्रति शरीर में ये भिन्न होगा, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं तो जीवात्मा अनंत प्रति शरीरम भिन्न, तो इसी प्रकार के इति प्रति शरीरम प्रविभक्त इति तस्यापि तस्यापि जीवस्यापि प्रपंच उत्पत्ति अवसरे उत्पत्तिर भवितुम अर्हति। जिस समय में प्रपंच की उत्पत्ति होगी, आकाश की उत्पत्ति होगी, उसी समय में जीव का भी उत्पत्ति भवितुम अर्हति ये होगा। तो क्यों कहते हैं विकार है, जो विकार है वो जन्म वाला होगा, तो ये विकार क्यों है कहते हैं भेदवत्वात्, तो जो भी विभाग वाला होगा वो विकार होगा, जो विकार होगा उसको उत्पत्ति होगी, इसलिए जीव भी विकार है क्योंकि भेद वाला है इसलिए उत्पत्ति भी होगी। अपिच पूर्व पक्ष कह रहे हैं यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरती एवं एव अस्माद आत्मन सर्वे प्राणा इति प्राणादेर भोग्य जातस्य सृष्टिं सिष्ट्वा सर्व एत आत्मन विचरन्ति इति भोक्तृणाम आत्मनाम पृथक सृष्टि ऐसे है, अच्छा पृथक सृष्टि शास्ति यथा अग्ने है पंचमी क्षुद्र विस्फुलिंगा विचरन्ति, जैसे अग्नि से विस्फुलिंग चिंगारी ये सब निकलते हैं, एवं एव अस्माद् आत्मनः इसी प्रकार की इस आत्मा से सर्वे प्राणाः प्राण अर्थात भोग्या इति प्राणादेर भोग्य जातस्य प्राण से भोग्य हो गए तो भोग्य जातस्य सृष्टिं सिष्ट्वा सिष्ट्वा अर्थात उपदेश करके अनुशासन करके सृष्टि को कह करके, अभी भोग्य का सृष्टि कह दिया गया, सर्वे प्राणा कह करके भोग्य जात इसे भोग्य कह दिया गया, तो भोग्य का सृष्टि कहा गया था कि भोक्ता का भी सृष्टि कहना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं सर्व एते आत्मानो विचरन्ति ये सब आत्मा भी उसी प्रकार की उसी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, इसी आत्मा से अर्थात ब्रह्म से ये सब आत्मान अर्थात भोक्ता रह जीवात्मान विचरन्ति। पहले भोग्य का कह दिया सर्वे प्राणा विचरन्ति, आगे सर्वे भोक्ता सर्व एते आत्मानो विचरन्ति इति भोक्तृणाम आत्मनाम पृथक सृष्टि शास्ति, भोक्ता जो आत्मा उनका अलग वाक्य से सृष्टि कहा गया, पूर्व वाक्य में यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवं एव एव अस्माद् आत्मन सर्वे प्राणा प्राण अर्थात से भोग्या, और आगे भिन्न वाक्य में कहते हैं एते सर्वे सर्व एत आत्मानो विचरन्ति ये भोक्ता का सृष्टि हुआ, इसलिए भोक्ता सृष्टि भोग्य सृष्टि से भिन्न है, इनकी उत्पत्ति होती है क्योंकि सर्व एते आत्मान कहा मान अर्थात भोक्ता होंगे। इसको मुंडक श्रुति दिखाते हैं यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा क्षरात विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति यथा सुदीप्तात पावकात पावक जो सुदीप्त बहुत अच्छा सा जलता हुआ उसे विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते हजारों विस्फुलिंग निकलते हैं और स्वरूपा स्वरूपा अर्थात अग्नि के साथ स्वरूप पूर्व पक्ष ये दे रहा है तो स्वरूप तथा अक्षरात विविधा सौम्य भावा हे सौम्य, इसी प्रकार के अक्षर से विविधा भावा भावार्थात जीवा प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति, उसी में फिर अपियन्ति अपियन्ति लीनो भवन्ति लीना भवन्ति। इति च जीवात्मनाम उत्पत्ति प्रलयौ उच्यते, जीवों का उत्पत्ति और प्रलय। उत्पत्ति कहा गया यथा सुदीप्ता पावकाद विश्वलिंगा सहस्र स प्रभवन्ते, ये उत्पत्ति का कथन हुआ। और लय का इसी प्रकार हो गया तो सौम्या भावा प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति, तथा अक्षरा तो विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवा पियन्ति, ये प्रलय का भी कथन हो गया। इति जीवानाम उत्पत्ति प्रलय उच्यते उच्यते। टीका में जीव परस्माद् भिन्नः, पूर्व पक्षी अनुमान देता है, विध्यर्थ धर्मवत्वात् भिन्न अधिकारित्वे प्रतिज्ञा बाध इति तर्कोपेत विभक्तत्व लिंग अनुगृहीतो उत्पत्ति श्रुतेर बलियस्त्वात् प्रवेश श्रुतिर जीव रूप विकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्याख्येय इति समुदायार्थ, व्याख्येया इति समुदायार्थ। जीव परस्माद् भिन्न, पूर्व पक्ष कह रहा है विरुद्ध धर्मवत्वात्, जीव का धर्म अलग है और ईश्वर का धर्म अलग है, विरुद्ध धर्मवत्वात्। और भिन्नस्य अविकारित्वे प्रतिज्ञा बाध, जो भिन्न है अगर वो कार्य नहीं होगा, वो भी ब्रह्म जैसा नित्य हो जाएगा, तो जो प्रतिज्ञा है एक का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कोई फिर ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होने से प्रतिज्ञा बाध। भिन्नस्य अविकारित्व, अविकारित्व अर्थात नित्यत्व, जो भिन्न है अगर नित्य हो जाएगा फिर प्रतिज्ञा का बाध हो जाएगा। इति तर्क उपेत विभक्तत्व लिंग अनुगृहित उत्पत्ति श्रुति, जीव की उत्पत्ति होती है उसमें विभक्त ये लिंग है, जो विभाग होगा वो विकारी होगा, विकारी होगा तो उत्पन्न होगा, तो ये विभक्त विभक्त ये हो गया लिंग। और प्रतिज्ञा का बाद होता है भिन्नस्य अविकारित्व, भिन्न अगर अविकारी हो जाएगा ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, तो ब्रह्म का ज्ञान से सबका ज्ञान ही प्रतिज्ञा का बाद हो जाएगा। तो भिन्न अविकारित भिन्न से अविकारित्व प्रतिज्ञा बाद इति तर्क उपेत, तर्क के साथ मिला हुआ विभक्तत्व लिंग अनुगृहित, ये लिंग हो गया विभक्तत्व, तर्क है और लिंग है अनुगृहित उत्पत्ति श्रुतेर बलियस्त्वात्, इसलिए जीव की उत्पत्ति होती है ये सूत्र बलवान होगा। बलियस्त्वात् प्रवेश श्रुतिर जीव रूप विकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर इति व्याख्या। और जहाँ तैतृय छांदोग्य में प्रवेश श्रुति कहा गया, मुंडक में उत्पत्ति श्रुति है, तो पावकात विश्वलिंगात वो उत्पत्ति श्रुति है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ये उत्पत्ति श्रुति है वो प्रधान है, सिद्धांत पूछता है अगर उत्पत्ति श्रुति को प्रधान मानेंगे जीव का, तो फिर ये जो प्रवेश परमात्मा ही प्रवेश किया, ये प्रवेश श्रुति का क्या फिर अर्थ होगा, क्यों जीव तो उत्पन्न हुआ। तो प्रवेश श्रुतेर जीव रूप विकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर, जीव रूप से ईश्वर प्रवेश किया है, किंतु ईश्वर विकार प्राप्त करके प्रवेश किया। सिद्धांत कहता है कि अविकारी ब्रह्म ही जीव रूपेण प्रविष्ट, पूर्व पक्ष कहता है कि विकारी ईश्वर जीव रूपेण प्रविष्ट, ईश्वर प्रवेश किया है किंतु विकारी होकर के प्रवेश किया है। प्रवेश श्रुतिर जीव रूप विकारात्मना प्रविष्ट ईश्वर, ईश्वर तो प्रवेश किया है किंतु जीव रूप विकार हो करके, इति व्याख्या, पूर्व पक्ष कहता है ये समुदाय अर्थ। भाष्य में अभी जो जीव होंगे अगर वो कार्य होंगे तो फिर तो जड़ हो जाएंगे, इस शंका का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्ष कहता है कि मंत्र में कहा गया यथा सुदीप्ता पावकाद विस्फुलिंगा सहस्र सह प्रभवंते स्वरूपा, ब्रह्म जो है चेतन रूप है, तो इसलिए ब्रह्म से उत्पन्न होने से ये भी चेतन रूप होंगे, इसलिए कोई जड़ नहीं हो जाएगा। स्वरूप वचनात् भाष्य में कहते हैं स्वरूप वचनात् जीवात्मानो ही परमात्मना स्वरूपा भवन्ति चैतन्य योगा। जीवात्मानः बहुवचन ये सब जीवात्मा, परमात्मना सह स्वरूपा भवन्ति समान रूप वाले हो जाते हैं चैतन्य योगात्। जैसे परमात्मा चैतन्य है इसी प्रकार की जीव भी चैतन्य हो जाता है। अच्छा अभी टीका में कहते हैं दृष्टांत श्रुतेर भावा जीवा इति निश्चयते। दृष्टांत श्रुति हो गया यथा सुदीप्ता पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते। ये जो श्रुति है वो दृष्टांत श्रुति हुआ। आगे कहते हैं श्रुति में तथा अक्षरात विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते। ये जो भावा है ये भाव शब्द का क्या अर्थ है? कहते हैं जीव। क्यों? टीकाकार कहते हैं दृष्टांत श्रुतेर भावा शब्द का अर्थ जीवा इति निश्चयन्ते, अर्थात इसी परमात्मा से सारे जीव अग्नि का विस्फुलिंग दशा निकलते हैं। आगे टीका में सिद्धांति पक्ष, यहाँ तो पूर्व पक्ष ग्रंथ चल रहा है, पूर्व पक्ष कहता है कि उत्पन्न ही होता है। आगे टीका में सिद्धांति पक्ष से शंका दिखाए जा रहे हैं ननु आत्मन आकाश संभूत इत्यादि जीव से उत्पत्ति अश्रवणात अनुत्पत्ति। आत्मन आकाश संभूत, वहां आत्मन जीव संभूत इस प्रकार तो नहीं कहा गया, तो होने से जीव से उत्पत्ति अश्रवणात। जीव की उत्पत्ति अगर सुना नहीं गया तो फिर जीव की उत्पत्ति क्यों मानेंगे? नहीं हो तत्राह भाष्य में नच। ये सिद्धांत पक्ष से शंका दिखाया गया, अभी पूर्व पक्ष उत्तर देता है न च क्वचिद अश्रवणम अन्यत्रम श्रुतम बारयितुम अर्हति। कहीं अश्रवण हुआ जीव की उत्पत्ति, सिद्धांति जीव की उत्पत्ति का अश्रवण तैतरीय और छांदोग्य में कहता है। तैतरीय में तदेव तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, यहाँ जीव की उत्पत्ति का कथन नहीं होता है। और छांदोग्य में है अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, तो पूर्व पक्ष कहता है कि क्वचिद अश्रवणम, तैतरीय और छांदोग्य में जीव की उत्पत्ति की अश्रवण होने से अन्यत्रम श्रुतम जो मुंडकम है अग्नि विस्फुलिंगवत उच्चारण होते हैं अन्यत्र श्रवणम अन्यत्र श्रुतम बारयितुम अर्हति। एक जगह में उत्पत्ति का अश्रवण होने से अन्य जगह में जहां उत्पत्ति का श्रवण हुआ है उसका वारण नहीं कर पाएगा। क्यों? सिद्धांत पूर्व पक्ष उसके लिए एक दृष्टांत भी देते हैं श्रुत्यंतर गतस्य अपि अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य सर्वत्र उपसंहर्तव्यत्वात्। श्रुत्यंतरगत जो अविरुद्धस्य अधिकस्य अर्थस्य, एक श्रुति में कुछ है अन्य श्रुति में वो नहीं है, ये प्रथम श्रुति के लिए अधिक हो जाएगा और वो अविरुद्ध है, तो श्रुत्यंतरगतस्य अपि अविरुद्धस्य अधिक अर्थस्य। अगर श्रुत्यंतर में विरोध है तो उसका यहाँ उपसंहार नहीं कहा जाएगा, इसको कहते हैं गुणोपसंहार न्याय। तो नाना श्रुति में एक ही उपासना में भिन्न भिन्न अंग कहा जा सकता है। तो एक श्रुति में प्राण उपासना है, दूसरे श्रुति में प्राण उपासना है, ये प्राण उपासना में बृहदारण्यक में ये गुण विशिष्ट प्राण कहा गया, छांदोग्य में थोड़ा कुछ अलग गुण कह दिया गया, तो वहां क्या होता है उसको कहते हैं गुणानाम उपसंहार मेलन कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार के पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुत्यंतर गतस्य अपि अविरुद्धस्य अधिक अर्थस्य, एक श्रुति में कम है दूसरा श्रुति में अधिक है और इस दोनों में कोई विरोध नहीं है तो सर्वत्र उपसंहर्तव्यत्वात्, ये सर्वदा इसका उपसंहार अर्थात मेलन किया जा सकता है, विरोध है तो नहीं लिया जाएगा, विरोध नहीं है तो मेलन किया जाएगा। तो जैसे ये होता है इसी प्रकार प्रवेश श्रुतिरपि एवं सति विकार भाव पत्या एव व्याख्यातव्य। जहाँ ये प्रवेश श्रुति आए हैं छांदोग्य और तैतरीय इत्यादि में वहाँ भी विकार भावापत्या एव प्रवेश। सिद्धांत कहता है कि अभिकारी रूपेण ब्रह्म प्रवेश करता है, पूर्व पक्ष कहता है नहीं, विकार भाव को प्राप्त करके ही प्रवेश करेगा। व्याख्यातव्य सदा आत्मानं स्वयं न तदा तदा आत्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादिवत। आत्मानं स्वयं अकुरुत इस प्रकार की है, अर्थात अपने आप को बनाया बनाया अर्थात विकारी हो गया। यहाँ जैसे कहा गया विकार भाव प्राप्ति हो करके ही प्रवेश करता है। तस्माद् उत्पद्यते जीव इति, इसलिए जीव की उत्पत्ति होती है। ये पूर्व पक्ष यहाँ तक निगमन कर दिया अपना। टीका में एवं विकारत्वे सति विकार प्रपंचात्मना स्वात्मनम् स्वात्मानम् अकुरुत इति बद विकार जीवात्मना प्रवेश इत्यर्थ। विकारत्वे सति विकार प्रपंचात्मना स्वात्मानम् अकुरुत। विकारत्वे सति विकार प्रपंच रूप से अपने आप को बनाया, अर्थात परमात्मा विकारी होकर के प्रपंच रूपक विकार के द्वारा अपने आप को बनाया, अर्थात स्वयं विकारी हो गया और विकार हो गया ये प्रपंच, परमात्मा विकारी होता है। कुरुते इति वद कुरुत इति अकुरुत इति वद विकार जीवात्मना प्रवेश। परमात्मा विकार प्राप्त कर लिया, विकारी होकर के जीव बन गया, जीव रूपेण प्रवेश किया, इस प्रकार के मान लेंगे। अर्थात जो प्रवेश किया वो विकारी हुआ, जीव विकारी है। सिद्धांत कहते हैं कि अत्यंत अभेद, पूर्व पक्ष कहता नहीं वो विकारी है। अच्छा आगे भाष्य में अकुरुत तस्माद् उत्पद्यते जीव एवं प्राप्ते ब्रह्मः। अच्छा पहले टीका में अजत्वादि श्रुति ही कल्प मध्ये जीवस्य अनुत्पत्त्यादि विषया। अभी सिद्धांती कहेगा, आप अगर कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति होती है तो जहाँ न जायते म्रियते व कदाचित कहा गया, जीव की उत्पत्ति का निषेध किया जाता है, वो श्रुति का समन्वय कैसे करेंगे? पूर्व पक्ष कहते हैं अजत्वादि श्रुति जीव अज है वो कहने वाले श्रुति कल्प मध्य में जीवस्य अनुत्पत्त्यादि विषया। आकाश की उत्पत्ति कल्प का मध्य में होता है, इसी प्रकार की जीव की वही, जहाँ जीव को अज कहा गया सृष्टि का आदि में उत्पन्न हो जाएगा, सृष्टि का अंत तक रहेगा, मध्य में जन्म नहीं होना, इसी को अज बोल करके कह दिया गया, इस प्रकार पूर्व पक्ष कहता है अजत्वादि श्रुति ही कल्प मध्य जीवस्य अनुत्पत्ति आदि विषय। कल्प का बीच में उसका शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर ये नहीं होगा, दूसरा शरीर अर्थात दूसरा जन्म इस प्रकार की नहीं होता है। और तत्त्वमसि इति श्रुतिश्च, तो सिद्धांत दूसरा कहता है कि तत्त्वमसि जीव ब्रह्मण जो ऐक्य कथन करता है, अगर जीव की उत्पत्ति होगी ये ऐक्य कथन कैसे होगा जीव ब्रह्म में? पूर्व पक्ष कहता है मृद घट इति अभेद वाक्यवद व्याख्या। मृद घट यहाँ वेदांती मीमांसक ये लोग सब तादात्म्य संबंध मानते हैं, घट का नाम रूपेण विकार होता है किंतु वो मृद से अभिन्न तादात्म्य प्राप्त। तो जहाँ तत्त्वमसि कहा जाता है जीव तो नाम रूप से विकार हो गया वो लोग कहते हैं, और ब्रह्म तो नाम रूप रहित तो है, ये दोनों में तादात्म्य संबंध हो जाता है जैसा घट और मिट्टी में। इति प्राप्ते सिद्धांत यति सिद्धांत पक्ष कहते हैं भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रह्मः सिद्धांति नात्मा जीव उत्पद्यत इति। आत्मा जीव इसकी उत्पत्ति ये नहीं होती है, कस्मात् अश्रुते है नात्मा अश्रुते है नित्यत्वाच ताभ्य, ऐसे पूरा सूत्र है, तो कहते हैं अश्रुते है, इसका अर्थ कहते हैं नहीं अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति भूयसु प्रदेशेषु। नाना स्थान पर उत्पत्ति प्रकरण देखा गया किंतु कहीं भी उत्पत्ति प्रकरण में अस्य उत्पत्ति नहीं दृश्यते। नहीं अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति जीव का उत्पत्ति जहाँ भी भूत इत्यादि का उत्पत्ति कहा जाता है वहाँ जीव का उत्पत्ति श्रवण नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ तक सिद्धांत कह दिया जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम, ननु क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम न वारयति इति उक्तम। पूर्व पक्ष कहता है हमने कहा ना कहीं अगर उत्पत्ति सुनाया नहीं गया, इसका अर्थ नहीं कि जहाँ उत्पत्ति सुनाया गया उसको वारण कर देगा, ये नहीं करेगा। क्वचिद अश्रवणम जीवस्य उत्पत्ते है अश्रवणम, अन्यत्र श्रुतम श्रवणम न वारयति। पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांत कहता है सत्यम उक्तम, हाँ ये बात आप कहे थे उत्पत्ति रेव स्वस्य न संभवति इति बदाम। जीव का उत्पत्ति ही नहीं होती है, अगर उत्पत्ति ही नहीं होती है फिर क्वचित श्रवण क्वचित अश्रवण ये सब का क्वचित श्रवण कैसे हो जाएगा जिसका उत्पत्ति ही नहीं होती है। तो उत्पत्ति रेव स्वस्य न संभवति इति बदाम। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात क्यों जीव का उत्पत्ति नहीं होगा, तो सिद्धांति उत्तर देता है नित्यत्वाच ताभ्य ताभ्य अर्थात श्रुतिभ्य, वो श्रुति से निश्चय होता है कि जीव नित्य है। और च शब्दात अजत्वादिभ्यश्च सूत्र है नित्यत्वात् च ताभ्य, ये जो च शब्द है कहते हैं अजत्वादिभ्यश्च, अज है नित्य है और अज भी है। नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्यो अवगम्यते तथा अजत्वम अविकारित्वम अविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मना अवस्थानम ब्रह्मात्मना च इति। अस्य जीवस्य नित्यत्वम श्रुतिभ्यो अवगम्यते, अवगम्यते ज्ञायते, ये जीव नित्य है ऐसे श्रुति से ये श्रुति में कथन हुआ है। तथा जैसे ये जीव नित्य है इसी प्रकार की कहा जाता है तथा अजत्वम, ये जीव जो है अज है। और अविकारित्वम इसमें कोई विकार नहीं है, तो विकार नहीं है तो ये ब्रह्म से क्या भिन्न पदार्थ है नित्य पदार्थ है, कहते हैं अविकृतस्य ब्रह्मणो जीवात्मना अवस्थानम ब्रह्मात्मना च। अविकृत ब्रह्म वही जीव रूप बना हुआ है और वो तो अविकृत रूप से ब्रह्म रूप है, ब्रह्म भी है और वही जीव है। न च एवं रूपस्य उत्पत्तिर उपपद्यते, जीव का जो इस प्रकार रूप किस प्रकार कहते हैं ब्रह्म के साथ ऐक्य, तो ब्रह्म समान ब्रह्म ऐक्य रूपस्य उत्पत्तिर न च उपपद्यते, ये संभव नहीं है। ताहा का श्रुतय, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि श्रुतिभ्यो अवगम्यते अस्य नित्यत्वम, ये श्रुति सब कौन है दिखाते हैं। न जीवो म्रियते जीवापेतम भाव किलेदम म्रियते, न जीवो म्रियते जीव से अपेत हो रहित हो गया तो इदम शरीर म्रियते, जीव का मरण नहीं होता है छांदोग्य। सब आयस महान अज आत्मा अजो अजरो अमरो अमृतो अवय ब्रह्म, यही जो महान और अज आत्मा, तो अज है और अजर, अजर जरा रहित अमर मृत्यु रहित अमृतो अभय ब्रह्म। अमर कह करके अमृत कहा, अमर कह करके अमृत कहा, ये दोनों में क्या अंतर दिए हैं, हिंदी में कुछ लिखे हैं क्या? अच्छा हिंदी लिख दिए सब उसी को, ठीक है। वो तो अजर अमर दिया अलग ना, अमर भी दिया अमृत भी दिया। क्या बृहदारण्य का संख्या चार चार पच्चीस। अच्छा चार चार चौबीस सब ऐसे महान आत्मा चार चार पच्चीस 4025 अजरो अपक्षय भाव अमरो अमृत अमर यस्मच अजर तस्मत यु ही जायते मृत्य से विनाशी अतएव अमृत। अविनाशित्व अजर अभाव अमर यस्मच अजर तस्मत अमर न म्रियते इति अमर न म्रियते इति अमर न ही जायते विनाशित नहीं विनाशी नहीं है इसलिए अमृत और न म्रियते इति अमर। ये विनाशी नहीं है और न म्रियते ये तो एक ही अर्थ हो गया तो वो अमृत अच्छा अमृत का अर्थ मरण योग्यता नहीं है। मरण नहीं होता है और मरण नहीं होता है इसलिए अमर और मरण का योग्यता नहीं है इसलिए अमृत। अमृत में योग्यता अभाव मरण योग्यता नहीं है। अभय ब्रह्म ये ब्रह्म अभय अभय बहुव्री है अविद्यमान भयो यस्मिन् और कठोपनिषद में न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बहुव कश्चित अयम विपश्चित विपश्चित अर्थात ज्ञानी उपलक्षित आत्मा। ये जन्म मृत्यु इसका नहीं होता है और अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो ये कठोपनिषद वही एक ही है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैत्तिरीय उपनिषद में तो ब्रह्म ही है जीव रूपेण विद्यमान अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण छांदोग्य स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः बृहदारण्यक में स एष स अर्थात वही परमात्मा इह इह शरीर अस्मिन् शरीरे प्रविष्ट प्रविष्ट कोई जन्म नहीं हो गया प्रवेश किया और प्रवेश होकर के कहाँ उपलब्ध होता है कहते हैं आ नखाग्रेभ्य नख का अग्रभाग पर्यंत सर्वत्र और तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि ये सब भी कहता है ऐक्य कथन करता है जो ब्रह्म है वही जीव है। अयम आत्मा जीवात्मा ब्रह्म सर्वानुभू सर्व अनुभू अनुभव करने वाला सभी पदार्थों का वही इति एवं आद्या नित्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्य उत्पत्तिं प्रतिबध्नन्ति। ये सब श्रुति जीव का नित्यत्व का कथन करते हैं नित्यत्ववादिन्यः सत्यः जीव नित्यत्ववादिन्यः सत्य सत्य अर्थात ये तो सती का बहुवचन हो गया श्रुति ये सब श्रुति नित्यत्व को कहते हुए जीव का उत्पत्ति को प्रतिबंध करते हैं जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। अच्छा ठीक है मैं अस्ति बुद्धि आदि आगे भाष्य में ननु प्रविभक्तत्वाद विकारो विकारत्वाच उत्पद्यते इति उक्तम जो यावद विकारं तु विभागो लोकवत् जीव विभक्त विभक्त है भिन्न है भिन्न होने से विकार होगा विकार होने से उत्पन्न हो जाएगा ये पूर्व पक्ष कहते हैं प्रविभक्तत्वात् विकार और विकारत्वात् च उत्पद्यते कहा गया था तो सिद्धांत कहता है कि अत्र उच्यते टीका में सिद्धांत विकल्प करता है आप जो विभाग कहते हैं क्या ये धर्मीवत सत्य विभागों को हेतु बनाते हैं तो जो विभक्त होगा वो विकार होगा। ये जो विभक्त है धर्मी हो गया आत्मा तो ये धर्मी आत्मा जैसे सत्य है इसी प्रकार की विभाग भी सत्य है उसको हेतु करते हैं अथवा उपाधिक विभागों को आप हेतु करते हैं नात्य असिद्धे प्रथम नहीं है अर्थात सत्य विभाग को हेतु करेंगे ये नहीं है। भाष्य में अत्र उच्यते नास्य प्रविभाग स्वतो अस्ति। ये आत्मा का प्रविभाग विभाग दूसरों से भेद ये वास्तव में नहीं है। क्यों? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास सर्व कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्रुता सूत्र में देव एक आत्मा तत्व एक है सर्वभूतेषु गूढ़ गूढ़ अर्थात वो कलुषित बुद्धि से नहीं ज्ञान होता है। सर्वव्यापी सर्वभूतों का अंतरात्मा इति श्रुते वो एक ही है इसलिए उसमें सत्य विभाग नहीं है। और द्वितीय औपाधिक भेद तो उसके लिए कहते हैं भाष्य में बुद्धि आदि उपाधि निमित्तम तो अस्य प्रविभाग प्रतिभानम आकाशस्य एव घटादि संबंध निमित्तम। आकाश जैसे घटादि संबंध निमित्त से नाना प्रतीत हो रहा है इसी प्रकार की बुद्धि आदि उपाधि से तादात्म्य करके ही ये नाना प्रविभाग ऐसे प्रतीत हो रहा है वास्तव में नहीं है। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वारुणामहे सूत्र भाष्य भगवान।